آرا کے ہاتھوں اے حضور، نفس امارا کے ہاتھوں اے حضور، داد ہے بے داد ہے فریاد ہے، داد ہے بے داد ہے فریاد ہے، کھیل بگڑا ناؤ ٹوٹی میں چلا، کھیل بگڑا ناؤ ٹوٹی میں چلا، اے میرے والی بچا فریاد ہے، اے میرے والی بچا فریاد ہے، رات اندھیری میں اکیلا یہ گھٹا، رات اندھیری میں اکیلا یہ گھٹا، اے قمر ہو چل بگر فریاد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رات اندھیری میں اکیلا یہ کھٹا، اے قمر ہو چل بگر فریاد ہے، اے قمر ہو چل فریاد ہے، میں ہوں میں ہوں اپنی امت کے لیے، میں ہوں اپنی امت کے لیے، کیا ہی پیارا پیارا یہ ارشاد ہے، کیا ہی پیارا پیارا یہ ارشاد ہے، وہ شفاعت کو چلے ہیں پیش حق، وہ شفاعت کو چلے ہیں پیش حق، آسیو تم کو مبارک باد ہے، آسیو تم کو مبارک باد ہے، کون سے دل میں نہیں یاد حبیب، کون سے دل میں نہیں یاد حبیب، قلب مومن مصطفیٰ آباد ہے، قلب مومن مصطفیٰ آباد ہے، جس کو اس در کی غلامی ملی، جس کو اس در کی غلامی مل گئی، وہ غمے کو نید سے آزاد ہے، جن کے ہم پردے وہی ٹھہرے شفیع، جن کے ہم پردے وہی ٹھہرے شفیع، پھر دل بیتاب کیوں ناشاد ہے، کیوں پھر دل بیتاب کیوں ناشاد ہے، ان کے در پر گر کے پھر اٹھانا جائے، ان کے در پر گر کے پھر اٹھانا چاہے جانو دل قربان کیا استاد ہے یہ عبادت زاہدوں بے حب دوست یہ عبادت زاہدوں بے حب دوست مفت کی محنت ہے سب برباد ہے مفت کی محنت ہے سب برباد ہے ہم سفیروں سے ملے کیوں کر حسن ہم سفیروں سے ملے کیوں کر حسن سخت دل اور سنگ دل سیاد پہلی بار مدری قافلے میں سفر کیا پنجاب کے آئے ہوئے بتا رہے کہ الحمدللہ مجھے نماز سیکھنے کو مل گئی اور جو کچھ میں نے سیکھا ہے اس کا ثواب یہ بول رہے کہ میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں اللہ کی استقامت بخشے مسجد قافلے میں سفر کرتے رہے ماشاء اللہ داڑھی بھی سجا لی آپ نے اب تو پاپا نے ہاتھ بھی پھیر لیا آج کے لیے فرما لے ایک مٹھی داڑھی ان شاء اللہ پاتے رہے ان شاء اللہ داڑھی بھی آ جائے گی ان شاء اللہ امامہ بھی سج جائے گا ہم سفیروں سے ملے کیوں کر حسن سخت دل اور سنگ دل سیاد ہے سے تشریف بابو الاسلام سے تشریف لائے اور بارہ ماہ سفر کی نیت بھی کر لی ہے تربیت کورس کے لیے آئے بارہ ماہ کے لیے سفر کی نیت کر لی سبحان اللہ ہم نے تفسیر کی عادت کر لی آپ اپنے پر قیامت کر لی آپ اپنے پر قیامت کر لی آپ اپنے باول مدین آ گیا اور الحمدللہ بارہ ماہ کی انہوں نے بھی نیت کر لی آپ کو شفا کامل آتا ان کے والد صاحب کو آنکھ کی روشنی نصیب فرمائے اللہ کو شفا عطا فرمائے ان کے والد صاحب کے لیے آب زمزم تحفے میں بھیجتے ہیں اپنے آب زمزم یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کوثر ہے یہ آب زمزم کی ایک ہی بوتل تھی میرے پاس کوئی کوئی نہیں مانگنا آب زمزم اس کو سنبھالنا میرے گر میں حضور کعبہ حاضر ہے حضور کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے بڑی سرکار میں پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر نیت کر لی. سبحان اللہ, بارہ ماحولوں کی موج ہے آج. یاوری پہ ہے بڑے سرکار, رمضان میں ماحول میں آئے احتکاب میں اور تربیتی کورس کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ان 12 ماہ سفر کریں گے انشاءاللہ. بڑی سرکار پہنچے مقدر یاوری پر ہے بڑی سرکار پہنچے, نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل دکھانے کے, نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے, مگر ان کا کرم زردہ نوازو بندہ پرور ہے, مگر ان کا کرم زردہ نوازو بندہ پرور ہے, بڑے سرکار نے پہنچے مقدر یاوری پر ہے بڑے سرکار نے پہنچے. تصدق ہو رہے لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر, تصدق ہو رہے لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر, طواف خانہ کعبہ طواف خانہ کعبہ, عجب دل جسم منظر ہے طواف خانہ کعبہ, عجب دل جسم منظر ہے بڑے سرکار نے پہنچے مقدر یاوری پر ہے بڑی, جو ہے بت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہاں بڑھ کر, جو ہے بت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہاں بڑھ کر, چلے آؤ چلے آؤ آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ, یہ گھر رہا مان کا گھر ہے, چلے آؤ چلے آؤ, یہ گھر رہا مان کا گھر ہے بڑے سرکار نے پہنچے مقدر یاوری پر ہے بڑی سرکار نے پہنچے, یہ زمزم اس لیے جس کر لیں گے انشاءاللہ یہ زمزم اس لیے جس لیے اس کو پیے کوئی زم بے جنت ہے اسی زم زم میں کوثر ہے اسی زم زم میں جنت ہے اسی زم زم میں کوثر ہے بڑی سر سار میں پہنچے حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے دیا پائی چلو دیکھیں وہ پتی جس کا راستہ دل کے اندر ہے چلو دیکھیں وہ پتی جس کا راستہ دل کے اندر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقرر فرینڈ سرکل آپ کا گڑبڑ ہوگا عاشقان رسول کے صدر ہوگا تو مدنی ہو لیا بن جائے ہاں بس عاشقان رسول کی صحبت میں رہے قافلے میں سفر کی ترکیب رکھے احمد ہر ماہ ان شاء اللہ بن جائے گا آپ آ کر دنیا کا واسطہ سب پتا مجھے عجب کرم شریف والا تبارک کرتے ہیں کہ نامیدوں کو امید وار کرتے ہیں کہ نامی دیوار کرتے ہیں ہمارے دل کی لگی بھی وہی بجا دیں گے ہمارے دل تمہارو باہر کرتے ہیں جو دم میں آگے تمہارو باہر کرتے ہیں صلوا علی الحبیب صوفی کی توبہ یہ انشاءاللہ توبہ کرتے ہیں کہ چھوٹی رکھیے اس سے اور ایک مٹھی داڑھی سجائیں گے امامہ جذبہ لے کر آئے کہ پھر میری نسلیں انشاءاللہ امامہ سجائیں گی جذبہ دیکھو ان کا ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین اللہ استقامت سید الانبیاء والمرسلین صلوا علی الحبیب مسرت سے سیما مدینہ بنا تھا مذاق خوب رمضان میں آ رہا تھا مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا مذاق خوب رمضان میں آ رہا تھا سینہ مدینہ بنا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا پرے جگم کا اندھیرا ہوا تھا پرے جگم کا اندھیرا ہوا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا خبر جب کہ رمضان کی آمد کی آئی تو مرجائے دل کی کلی مسکرائی خبر جب کہ رمضان کی آمد کی آئی تو مرجائے دل کی کلی مسکرائی کیا جائیں گے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے میں عالم دین بنا آمین اللہ کے کلام ماشاء اللہ دعا فرمائے گناہوں کی عادت میں سے چھوٹ رہی اسی سال مزا ماہ رمضان مزا خوب رمضان میں آ رہا خبر جب کہ رمضان کی آمد آئی تو مرجائے دل کی کلی مسکرائی کیا برے کرم نور پرسا رہا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مساجد میں ہر سو بہار آ گئی خدا کے کرم کی گھٹا چھا گئی تھی خدا کے کرم کی گھٹا چھا گئی تھی جسے دیکھو سجدے میں آ کر گرا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا شب و روز رحمت کی برسات ہوتی عطا کی جھولی میں خیرات ہوتی اب روز رحمت کی برسات ہوتی عطا کی جھولی میں خیرات ہوتی مسلمان کا دامن کرم سے بھرا تھا مذاق رمضان میں آ رہا تھا مذاق رمضان میں آ رہا تھا منا افتاد میرے قطعے تھی دعا میں بھی کس قدر لذتیں تھی مناجات افتاد میرے قطعے تھی دعا میں بھی کس قدر لذتیں تھی جسے دیکھو وہ محبِ یادِ خدا تھا مذاق رمضان میں آ رہا تھا مذاق رمضان میں آ رہا تھا مبلغ عذاب سے جس دم ڈراتا کوئی کپ کپاتا کوئی تھر تھراتا کوئی گڑ گراتا کوئی چیختا تھا مذاق رمضان میں آ رہا تھا مذاق رمضان میں آ رہا تھا مذاق رمضان میں آ رہا تھا مذاق رمضان میں آ رہا تھا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رب مزید 26 میں سفر کریں گے ان شاء اللہ کس کو آپ تو وہی قاری صاحب ہیں نا قاری صاحب ہیں نا آپ تو ابھی جو آپ کے مسائل بیان کر رہے تھے آپ ہاں تو پہلے اس کا علاج تو ہو جائے پہلے علاج کر لو پھر سفر کرنا انشاء اللہ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے مشکل آسان ہوگا اللہ چاہو مجھے دیدار مدینہ اللہ چاہو مجھے دیدار مدینہ اللہ چاہو